Kadar az da olsa şeytana tapınan insanlar var. Günümüzde var. Taşa tapınanlar, kuşa tapınanlar, Hazreti İsa'ya tapınanlar, gelecek diğer ileride ayet-i kerimelerde Rabbim İsa aleyhisselama diyecek ki sen mi söyledin bunlara bana tapının, ben Allah'ın oğluyum diye. Ya Rabbi söylemediğimi sen bilirsin diyecek İsa aleyhissalatu vesselam da. Onun için bu ayeti kerimelerde, yani burada melekler örnek olarak verilmiş. Melekler ki günahsız, günahsız yaratıklara bile ilah olarak tapınılmaz. İsa aleyhisselama da, Muhammed aleyhissalatu vesselama da, Üzeyr aleyhissalatu vesselama da tapınılmaz. Çünkü onlar yaratılmışlardır. Yaratılana kulluk yapılmaz. Özetle kula kul olunmaz. Melekler diyorlar ki, قَالُوا سُبْحَانَكَ Ya Rabbi seni tenzih ederiz, seni tesbih ederiz. اَنْتَ وَلِيُّنَا Bizim dostumuz sensin Ya Rabbi. Bizi yaradan, bizi yöneten sensin Ya Rabbi. اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ Onların dışında sensin bizim dostumuz. Dostumuz sensin Ya Rabbi. Onlar değil. بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ Onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğunluğu o cinlere inanıyorlardı diyor Allah Celle Celaluhu. Yani şeytana tapıyorlardı. Şeytanların, cinlerin inanmayanlarına da şeytan diyoruz. Onlar şeytana tapıyorlardı Ya Rabbi diyor melekler. Günümüzde dedik şeytana tapınanlar var. Türkiye'de de eskiden beri bir gelenek olarak var. Sayıları çok az olsa bile neredeyse Türkiye'dekilerin sayısı bitmek üzere iken Batı destekli yeniden şeytana tapınanlar üretildi. Ve Türkiye'de cinayetler işlendi. Şeytana tapınma merasimlerinde cinayetler işlendi. Çok şükür ki 70 milyonun içerisinde 70 tane çıkmaz bunların sayısı. Ama Batı destekliyor, yaygınlaşması için gayret gösteriyor. Adamların tek hedefi var, yeter ki İslam olmasın. Ama hani Rabbim ayet-i kerimesinde diyor ya, يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler, Allah ise nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Dünyadaki bütün televizyon kanallarını, bütün haber ajanslarını kullanarak İslam'ı çirkin göstermek için uyduruk haberler insanlara sunarak İslam'ı karalamaya yöneldiler. Hani milyonlarca insan ellerine çamurları alsalar ve güneşe doğru atsalar ne olur? Çamurlar kendi başlarına düşer. Gökyüzündeki güneşe tükürenler kendi yüzlerine tükrüğün döndüğünü görürler. Güneşe yine zarar veremezler ya. Aynen öyle. Allah'ın nuru olan Kur'an-ı Kerim'i söndürmek için hepsi televizyon kanallarından, gazete manşetlerinden ve internet sayfalarından, basın yayın organları ve ajansların tamamından ağızlarıyla üfürseler Allah'ın nurunu söndüremezler. Hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Bugün birbirinize ne fayda verebiliyorsunuz ne de zarar verebiliyorsunuz. Öyle bir gün ki fayda da veremiyorlar, zarar da veremiyorlar. وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ اللَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Zalimlere deniliyor ki, buyurun, yalanladığınız azabı tadın bakalım bir, denilir. Allah'tan başka ne olursa olsun tapınılmayacaktır. Hocam tapınan mı var? Tapınan var. Ben kendim dinledim. Bir adam televizyondan öyle bir ekabir eda ile konuşuyor ki, biz Kur'an'ın değerlerine değil, Batı'nın değerlerine uyarız. Ekabir devam ediyor. Biz Batı'nın değerleri karşısında Kur'an'ın değerlerine sahip çıkan insanlara da bu fırsatı vermeyiz. Kur'an dediği Allah'ın kelamı. Bu kelimeleri bu adam konuşurken o anda kalbini çalıştıran Allah, dilini çalıştıran Allah, beynini çalıştıran Allah, o kelimeleri ard arda dizmesinde bütün vücudunu çalıştıran yine o Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'dur. Ne diyeyim ben? Kelime hazinemde, lügatımda ona söyleyecek bir kelime yok. Ama Anadolu insanı çok güzel bulmuş, kafir kelimesini biraz daha ağırlaştırmış, gavur deyivermiş. Ve izâ tütlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâlû mâ hâzâ illâ racülün yurîdu en yasuddakum ammâ kâne yâbudu âbâukum ve kâlû mâ hâzâ illâ ifkum müfterâ ve kâlellezîne keferû lil hakkı lemmâ câehum in hâzâ illâ sihrun mübîn. Onlara ayetlerimiz apaçık bir şekilde okunduğunda, yani şu Kur'an ayetleri apaçık bir şekilde okunduğunda, biz Türk insanı olmamız nedeniyle, Türkçe konuşmamız nedeniyle Arapçasını okuduğumuzda anlayamıyoruz. Ayetler ilk nazil olduğunda sevgili Peygamberimiz kendi o toplumuna okuduğunda onlar apaçık bir şekilde anlıyorlardı. Şimdi ise tercüme ve tefsiri ile anlatıyoruz. Apaçık bir şekilde ayetler okunduğunda şöyle diyorlar. Bu adam, yani sevgili Peygamberimiz için söylüyorlar. Bu adam sizin atalarınızın yolundan gitmenizi, onlara ibadet etmenizi engellemek isteyen adamdır. Bu adam bunu yapıyor. Atalarınızın ibadet ettikleri vardı ya, işte sizi o yoldan alıkoymak isteyen adamdır diyorlar. Aslında hakaret için söylüyorlar ama doğruyu söylüyorlar. Doğru. O Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, İsa aleyhissalatu vesselam da, Musa aleyhissalatu vesselam da ve bütün peygamberlerin de yapmak istediği buydu. Kula kul olmaktan Allah'a kul olmayı sağlamak için gönderilmişlerdi. Tabii bunu söyleyenler kendi insanlarının, inkarcılarının damarlarını kabartıyorlar. Yıllardır ilahlarının önünde kul köle olmuş, zillet elbisesini giymiş, onların kemik artıklarını yalayarak geçinmiş insanlar, o ezilmişliklerinden keyif alır hale gelmişler, kurtulmak istemiyorlar. Ve onlara da diyorlar ki bak bu adam sizi bu kulların artıklarını yedirmek istemiyor. Bunların beyinlerinin salgıladığı pisliklerden kurtulmanızı istiyor bu adam diyerek iyilik yaptıklarını zannediyorlar. Ama insanlar ne kadar putperest olurlarsa olsunlar Allah Celle Celaluhu'nun verdiği aklı da taşıyorlar beyinlerinde veya gönüllerinde. Biz oraya hitap edeceğiz. Yani Ömer Ebu Cehil'le beraber aynı parlamentoda aynı pisliğin etrafındalar ama o doğuştan getirdiği Rabbimin lütfettiği bir anlayış var. Üzeri kapatılmış putla önü gösterilmiyor. Hani gözümüzün önüne elinizi koyverseniz ileriyi göremiyorsunuz. Bütün dünyanın manzarasını göremiyorsunuz. Ele gerek yok. Küçücük göz kapağınızı kapasanız göremiyorsunuz. Putlarla her şeyi kapatmış insanlar. Siz diyorsunuz ki aç gözünü, gör dünyayı, geriye yine kapat. Açınca kelime-i şehadeti söyleyince öyle bir ufuk açılıyor ki zalim Ömer adil Ömer haline dönüşüveriyor. Ve galu ma hada illa ifkun muftara. Diyorlar ki bu uydurulmuş bir şey. Yani Muhammed kendisi uyduruyor. Kafirler kendilerine bu haklar hakikat geldiğinde yani Kur'an ayetleri geldiğinde bu adam bu apaçık bir sihirdir diyorlar. Sihirdir demelerinin sebebi şu. Yahu 17 yaşına gelmiş, 18 yaşına gelmiş şehrin gözde insanlarından bir delikanlı. Ailesi, ailesi onun ileride istikbalde çok iyi yerlere geleceğini gözetliyorlarken o gitmiş Peygamber Efendimiz'e iman etmiş. Annesi babasıyla arası açılmış. Mekke parlamentosunun en gözde adamı Hamza bir gün bir anda Müslüman olmuş. Mekke parlamentosunun en gözde insanı Ömer, Muhammed'i ben öldürürüm, sizi de bundan kurtarırım diyen adam gitmişmiş, geriye kelime işareti getirerek gelmiş. Bu sefer adamlar diyorlar ki yahu bu sihir bu. Bu apaçık bir sihir diyorlar. Günümüzde de aynı şeyler olmaz mı? Aynı şeyler oluyor. Anne televizyona çıkıyor. Oğlumun beynini yıkadılar diyor. Yahu cümle o kadar hoş ki, o kadar beğeniyorum ki ben bu cümleyi, o anneyi veya babanın kullandığı kelime hoş. Oğlumun beynini yıkadılar diyor. Ne olmuş? Efendim namazı kılıyormuş, orucunu tutuyormuş. Olur muymuş bu çağda böyle şey? İçki sofrasına oturmuyormuş. Komşular geldiğinde ayıp oluyormuş. Üniversiteye gittikten sonra çocuğun beyni yıkanmış. 5 defa namaz kılarmış günde. Veya Ramazan'da oruç tutarmış. Aç kalınır mıymış? Çocuğun beynini yıkamışlar. Kelime çok güzel. Yıkamışlar. Yıkayan ellere sağlık. Yıkayan dillere sağlık. O yıkanmış gönüllere sağlık. Neyle yıkayacağız? Allah Celle Celaluhu'nun ayetleriyle yıkayacağız yalnız. Kendi görüşlerimizle değil. Buna da dikkat edelim. Bana göre cümlelerini kullanmayalım. Bana göre. Bana göre deme hakkı bana olduğu gibi 6 milyar insana da bu hak vardır. Bana göre. Ama biz bana görelerimiz bizi ilgilendirir. Ama benim bana görem seni ilgilendirmiyor. Senin bana gören de beni ilgilendirmez. Allah herkesin ağzını, herkesin aklını, herkesin elini kendine göre vermiştir. Ama bütün akılları yaradan Allah Celle Celaluhu hepimize birden ya eyyuhennas, ey insanlar diyor. Biz Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini, yasaklarını, tavsiyelerini, haberlerini bu insanlığa ulaştırmaya gayret göstereceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim efendim.